www.attableek.com, The Reviver of Iman. ये वही किताब है जिसको हजरत मौलाना असर बात सुनाते हैं. अभी बहुत दिनों तक अभी वहाँ तक पहुँचे हैं, खुला तक मिला. ये किताब महाशाह शुल्ला सब बराबर सुनाया करते थे. जहाँ तक उसी का नतीजा है कि ये सब मेरा लिखा हुआ है उनके जमाने का. क्योंकि जो किताब सुनाते थे और दूसरे दिन मंजिल निकलते थे, मैं अमन हूँ, कोई मामूली बात है. ये हम लोग उसी दिन लिखे रहते थे. तो लोग समझते थे कि लोगों को कष्ट पता है, तब तो कोई नहीं था, हम लोग होशियारी से लिखे रहते हैं. अब देखें सविता का बावन पापा सुंदर की भाई कलम का सम्रा कोई देख के अभी निकाल देते हैं. तो लोग बहुत गाते थे, तुम कैसे मालूम हो जाता है कि अगर ये मजमून मानते हैं. क्योंकि जो मजमून बयान करते थे बार बार बयान करते थे, कई कई बयान करते थे. अब जब ये है वो मजमून लिया मानता है, किताब ही बता दे. मुंबई में बहुत ज्यादा शोर हो गया था. मौलाना बाबा यही चाहते थे, मैं तो लिखे रह रहा था. ये जरूरी नहीं कि हर आदमी ये लिखने में जानता हूं. मुंबई लोग कहना है कहते मुसलमान दर्द निकाल दे जो कहते रहते. मैं नहीं चाहूँ कि मैं मजीद में माल को कहते थे कि मुसलमान दर्द निकाल दे. चाहे राज मतलब ये देखिए लिखा हुआ है. ये अब पहली चीज क्या है, तरफ का कमरा किस समय पर है, क्या कर सफे पर वो सुना दे. अब लिखा हुआ है भाई, अब हम समझते थे कि कौन सी बात चल रही है उसी में भी इस तरीके से. और जरा से देख लीजिए क्या होता था. बस मरीजी भी जानते थे खून दिल पीने को लगते थे खाने को. ये गिजा लीजिए है जाना के लिए दीवार उन्हीं की इसे बरकत. हर किताब पर क्या दुखारे नहीं लिखे, जो जो किताबें वो देखा थे जिस सब पर लिखा हुआ बड़ी मुनि. मुझे बीसवीं आए ना बीसवीं जगह से मन मुझे सुनाते थे इस किताब से. हर जगह लिखा हुआ है अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने बुजुर्गों के कदर की तरफ की उनकी तालीमा कितने लोग लिखने वाले हैं, उनकी किताबों कितने देखने वाले हैं, उनका रटी हुई थी किताब. अकबर हम बयान कर सकते हैं पूरे देश भी नहीं होता. ये मजबूत सुनाएगा जैसे महोदय मकाजिद शरीयत के हकाय का बयान. मकाजिद शरीयत के और उनकी तहसील की ताकीद ताकि सैनिक भाई का है शान इल्म के ऐसी तादीम करो उसके वाजिब हुकूक अदा होते रहे. वर्मा जी यह नहीं जरूरी पाना शान इल्म की पढ़ाने की कर तुम्हारे जीने में इल्म है क्या तुम उसे अदा करते हो. सिख मुतवजा कर रहे हैं शान इल्म के ऐसी साजिश करो उसके वाजिब हुकूक अदा हो जाए. और इल्म नाम है हका के अशिया दरियाफ्त करने का. मेरे कारोबार पढ़ा नहीं बहुत है इल्म की तारीफ में. इन्होंने क्या तारीफ किया है, इल्म नाम है हका के अशिया दरियाफ्त करने का. अशिया के हकार को मालूम करना ये इल्म है. फलासफा मराजा क्या है अशिया है उनको क्या मालूम. यदि उनकी दशा नहीं तो जब वहदानियत में आते हैं कुछ नहीं करते, कुछ नहीं बोलते जो उन्होंने कहते हैं. इसको सैयद मोहम्मदिया ने बयान कर दिया है हमारी हम मनाते का और फलासफा की कोई जरूरत नहीं. ये इल्म है तो इल्मी علامہ جیسا آدمی آ گئے اس طرح بیٹھا علامہ اپنی لائن بن جائے کاری صحیح تھا ویسے بیٹھ رہے تھے آج میں ایسے بیٹھ رہے یہ کر دیں گا میں بھی نقل کر رہا ہوں اگر کہ میں اس لائق رہی شان کس کی ضرورت اس کو نہیں شان علم کی قدر کرو شان علم کی ایسی تعریف کرو اس کے واجب حقوق ادا ہو جائے ہیں علم کے حقوق ہیں ہر چیز کے حقوق تو ادا کر رہے ہیں میاں بیوی بیٹے بچے علم جو تم کو دیا ہے اس کے حقوق ادا نہیں کرو گے یہ نہ معلوم ہے کہ شان علم کے حقوق ادا کرو علم تم کو دیا اللہ نے شان علم کی ایسی تعلیم کرو تو اس کے واجب حقوق ادا ہو جائے اور علم نام ہے حقائق اشیاء دریافت کرنے کا اشیاء کی حقیقت کیا ہے فرانسہ بھی اشیاء کی حقیقت اظہار کرتا ہے یہ شریعت محمدیہ بھی بیان کیا ہے اس کے سامنے کیسے خود انہوں نے مان لیا ہے جو امت محمدیہ نے پورا اس کا حق ادا کر دیا ہے ہم کو اس کی ضرورت نہیں میں بھی ہے شریعت اور عقل کے ذریعے سے شریعت اور عقل کے ذریعے سے ایمان کا حق ادا کرو اپنی بھی ادا کر اپنی کیا شریعت اور عقل کے ذریعے سے ایمان کا حق ادا کرو اور یہ حقیقت زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین کرنا ہے اسلام کہتے ہیں کیا ہے زبان سے اقرار اور دل سے اقرار کرنا یہ ہے ایسا نہیں لا الہ الا اللہ کہنا اور اس کا ایمان تصدیق کرنا یہ ایمان ہے تصدیق بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف ہے عقائد اداروں میں ہے کہ ایمان کے لیے تصدیق کافی ہے یا اقرار بھی ضروری ہے دو جماعت ہے بات کرتے ہیں کہ اقرار اور تصدیق دونوں ضروری ہے اقرار اور تصدیق بات کا قول ہے کہ نہیں تصدیق ضروری ہے بس چکرا کی ضرورت ہے لیکن اذا طول زمین ہو اپر لیکن جب اسے مطالبہ کیا جائے تو اس کو اقرار کرنا ہوگا پھر وہ چھپا نہیں سکتا مسامرہ میں نہ مانا طول بس جب اقرار کا مطالبہ ویسے تو نہیں ضروری ہے لیکن جب مطالبہ ہو کہ ایمان کیا ہے اس وقت تم کو اقرار کرنا لازم ہو جائے گا علمی بات آپ کی دیکھ اور اس کی حقیقت زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل سے یقین کرنا ہے احکام اسلام کی پابندی کرو احکام اسلام کی پابندی کرو اسلام نام ہے شریعت کے پیروی اور تقاضائے طبیعت سے بے رخی کرنے کا ہم لوگ کیا کہتے ہیں اسلام داری گردن پر لہٰذا بے احساس نظام میں پڑے نہیں پوچھتے ہیں اتحاد جو ہے گردن میں جھکا لے کر یہ کیسے ٹھیک رہا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ پڑھایا ہے نیازی دیو بند تک یہ کیا لکھ رہے ہیں یہ کیا ہے اسلام تقاضے طبیعت سے بے رخی نہ کرتا ہے تقاضے طبیعت سے بے رخی کرنے کا اسلام ہے اقرار بھی ہو اور بے رخوئی نہ ہو اسلام کے خلاف آپس سے تو کیا اسلام ہے مثال اسی نکل گئی مثال احکام اسلام کی پابندی کرو اور اسلام نام ہے شریعت کی پہلی ضروری بچہ تعلیمات اسلامی تعلیم ہے ایمانی روزہ تو اسی ایمان کے بعد ہی ہے نماز روزے ایمان کے بعد ہی ایمانی تم نے سمجھو گے تو روزہ کیا کرتے ہو مان کر جی کا نام اللہ ایک اقرار بھی ضروری ہے مگر بس ایما گندی اقرار ضروری نہیں ذاتی رسول بنی ہوں اگر اس سے مطالبہ کیا جائے تو اس کو اقرار کرنا ضروری ہے مسامر کتاب ہے عقائد حقیقت یہ ہے جس کی حقیقت یہ ہے اللہ کو وحدانیت کے ذریعے سے پہچان اس میں کوئی شرک دوبارہ نہیں دوبارہ اللہ کو کہیں اللہ کو شکر اللہ کو شرک کر رہا ہے اکبر القبائل شرک کرنا ہے, اس کے بعد حقوق الوالدین ہے, غلط قسم ہے نا, حقوق اکبر القبائل شرک, حقوق الوالدین اور غلط اکبر القبائل, یعنی اس کی ذات کو بھی مانی جانو اور صفات کو بھی رکھا جانو. اپنی ذات کے اعتبار میں یہ ہے, اور جو صفات اللہ کے ہیں خصوصی اسے مخلوق شریک ہے, اور مطلوب مقصود اسی اسی کو بنا سب روزانہ مارا شام رمضان ایمان احتساباً عمر علوما کرنا روزے رکھو گے ایمان سے اور سوال سمجھ کے تم مفرت ہوگی, پھر روزہ رکھنا نہیں ہے, شرط ہے کہ نہیں. شام رمضان ایمان و احتسابن وہ پھر علوما کرنا ہے, یہ سب ایمانیات ہے, مجھے سب کو جاننا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. یہ نہیں کہ ان کے پتی جو چاہے آپ سمجھ رہے ہیں, جو چاہے کر رہے ہیں, جو چاہے ہم کو معلوم ہے کافی ہے, اتنا تو ان کو بھی نہیں معلوم ہے, وہاں جانے میں پتہ چلے گا کہ یہ کیا کر جائے, وہاں جانے میں تو معلوم ہوگا, سب بکواس ختم ہو جائے گی, وہاں سے بکواس جو کرتے رہتے ہو روزے میں دیکھتے ہیں دن میں اس سب وہاں بکواس ختم ہو جائے گی. آج بکواس جو چاہتا ہے وہ کرو, ہمارا کیا نقصان ہے. مقصود اور مطلوب سے اسی کو بناؤ, پال یہاں بجلی بجلی اسی کو سب پال یہاں بجلی, ہم جو کچھ کر رہے ہیں اصل فائل بھائی نیت کو پاک کرو, لیکن ان کا نصیحت ہے. مولانا بہت دنوں کے بعد آج ایک بار ہمیں پہلے بھی سنا دوں, نیت کو پاک کرو, نیت کہیں ایک رسامت برسام رات ایمان نیت جو ہے جس کی حقیقت جس میں کسی بات کا آنا ہے, جس کی حقیقت دل میں کسی بات کا آنا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے سوال کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. تمہارے دل میں اللہ کے وادانی دائی کوئی نہیں جانتا, اللہ کا جانتا ہے. ادب کو پختہ اور کامل کرو, ادب جیسے ایمان, ادب کو پختہ اور کامل کرو, ادب نماز روزے کا ادب, انان کا ادب, والدین کا ادب, رسول کا ادب, خدا کا ادب, قرآن کا ادب, کیا ادب اکثر کلو آداب تری سب ادب ہی ادب ہے, اکثروں کو کلو آداب تری کلو اللہ سب. ہمارے ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں میں اپنے استاد کے پاس رہا, نو سال ادب سیکھا ایک سال ہی, بہت بڑے عالم نو سال ادب سے آج ادب کے بعد جانتے بھی نو مہینے سب چیز کا کیا جاتے گئے آ گئے سمجھ میں لے کر کے ادب کو پختہ اور کامل کرو, جس کی حقیقت ہر چیز کو اس کے موقع پر رکھنا ہے, وعد میں اقتصاد کی رعایت کرو, اتنی ایندھن ہے وار میں انہیں کہ نیو ایئر بس لندن میں گیا تھا, ہمارے وار میں بہت لوگ شریک ہوتے تھے, لوگوں نے کہا ہمارا نا یہ کسی کے بعد میں اتنا ہی لندن میں کوئی شریک نہیں ہوتے, آپ کے بعد میں اس وجہ شریک ہوتے ہیں کہ آپ مختصر کر سکتے ہیں, جو انہوں نے کہا 25 منٹ ہے 25 ایک منٹ زیادہ نہیں ہو سکتا, ہمارے مسلم سر بڑے قائل تھے, بندے میں بیان کرنا تھا کبھی گھر بھی نہیں دیتا تھا 14.5 منٹ کا خراب, آپ نے دیکھا کبھی گھر نہیں دیتا کر دیا 15 منٹ پہلے خراب, تو مسلم سر اسی کو مسلم سے بہت زیادہ کہ کیسے مانا تھا معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا بہت بڑے بھولے والے آدمی تھے, نمبر 10 آدمی تھے نہیں تھے بولا بنتا ہی نہیں, آپ نے وہ اسی پر میں گیا وہاں تین کے بارے میں دے دیا لوگ ہیں, لوگ جانتے ہوئے تھے دعوت تھی جہاں ہماری انسانیت تک ڈال دینا ہے یہی ہر طرح سے تلوار بندوق ہوئی میں تھوڑا سا رکا انہوں نے کہا آپ لوگوں نے کہا اس کو بچے آگے چڑھا دیا یہ چٹان سے نکال کر کے مردان نے کاغذات میں ہم نے ہم کو کھڑا کر لیا ان نے کہا اللہ خود بھی نہ دیں تم دوسرے کہا گئے تھے بھیا اللہ فرما رہا ہے تمہارے نبی کے مجھے ایک جگہ تمہارے نبی کے مجھے کہہ رہا ہے ان نے کہا اللہ خود بھی نہ دیں نبی کہہ رہا ہے وہ اس لیے دم مکال میں اخلاق مکان میں اخلاق کی تکلیف ہی میں بھیجا گیا ہوں شہید رفائی شہید جو خالی دیا یہ وہی لوگ تھے میرے قرآن فور بربا جب بھی مجھے ہر اٹھا کے گولی لگے گی اب سے بھی نہیں کوئی طرح ہر وقت یہ کہہ کے بول جائے یہ اسی بھی جان کیا میں نے نا عبداللہ رحم پوچھ لیجیے ان نے گلال آپ کو بھی ابھی وہ اس مرن نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں مبوس کیا گیا ہوں اس کے لیے مقابلے میں اخبار کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں شہید آپ لوگ کاری جیلانی پر کام لگ گیا ہے حضرت شہید آپ لوگ کاری جیلانی پر پڑ رہے ہیں کہ اے لوگوں لوگوں نہیں اے چار آؤ اے سورت آؤ نبی کی دیروان کیڑی ہو رہی ہے ہم سب مل کے دوس کر یہ میں جان کیا اجی ہے سر میں پھر اس کے بعد میں نے کہا وقت یہ ہے آؤ ہم دوس کریں یہ کیا جگہ بچے ہو سب آگے گر گئے مان نہیں گیا کہ پہلے چار جواب کیا ہے سب جگہ چلے گئے بھائی محتمین صاحب نے ہماری یہی کر دے رہے ہوا کیا ہے بولے آدمی کیا کیا ہمارا کیا کیا ہمارا میں نے کہا آئے مری ان نے کہا دادا پھر کے عظیم تمہارا نبی پھر کے عظیم پر ہے نبی خود کہہ رہا ہے کہ وہ اس لیے جب میں مکان میں اخلاق میں مکان میں اخلاق کی تکمیل کیا جا رہا ہوں اور سید آپ لوگ کو یہ نہیں فرما رہے ہیں اب اسے جب میں ہوں سید آپ لوگ کہ ایسے سورج آؤ ایسے چاند آؤ ہم سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار جو ٹیڑھی ہوئی ہے اس کو جوس کر دیں میں نے کہا وقت یہ ہے تم یہ کر کے آیا سب دریا دے کر کے آ گیا ہمارے پاس بات چھوڑیے ادب کو نصیحت پوری طرح کرو پھر اس کے بعد کبھی کوئی بولا نہیں سب ناشتہ کرانے لگے مجھ کو میں جاتا تھا عید میں جاتا ہوں تو وہ لوگ ناشتہ کرانے کی دعوت دیتے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا کام اول لیا مجھ سے اور اب تو پورا پورا گزرا ہی الحمد للہ جہاں چاہتے ہو پیار کرو نصیحت پوری طرح کرو جس کی حقیقت دو کے پار کا طریقہ بتلانا ہے دو ہرس نہیں سما نہیں لالچ نہیں جوش کو سکھاؤ جب جوش آئے گا دنیا میں تو بہت سی بڑا جوش لائے محبت میں سچائی پیدا کرو اللہ کے لیے محبت کرو سچائی اللہ کی محبت یہی ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرو محبت نام ہے محبت نام ہے محبوب کے ماسوا کو بھول جانے کا محبوب کی ماسوا کو بھول جانا یہ ہے محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سب کو بھول جاؤ جو کچھ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بڑی بڑی بات محمد البشر اللہ کا بشر بل بجا دعا میں ادب کی پوری رعایت کرو دعا میں ادب کی پوری دعا اللہ سے کر رہے ہو اوپری دل سے نہ کرو دل سے کرو اللہ کو حاضر نازل سمجھے کرو کیسے وہ دعا قبول ہوگی جس کا ذکر بار بار ہے دعا خلوص کے ساتھ توجہ کے ساتھ اللہ کو حاضر نازل سمجھ کر کے اللہ کو کارخان سمجھ کے دعا کرو. دوستو آپ سب نقصان کے لیے دعا اسی طرح کیجیے, ہم سب کے لیے ایک دوسرے کو کرو. ہم لوگ کچھ پریشان ہیں, ہمارا ایک بہت خاص خالی کے لیے مدرس کے لیے جو کچھ عبد المالی اس کی بیوی کی حالت بہت زیادہ, اسی وجہ سے تمہیں پچھلے پیسہ جن دیے, اس کے لیے تو آپ جاؤ بہت اسپتال میں بھی داخل کیجیے. اس کے اصل رنگ وغیرہ پر اس کا اس کا بھی مشکل ہے. خادم خاص 24 گھنٹے خادم, دعا میں ادب کی پوری رعایت ہو, یہ حقیقت ہے. اپنی حاجت کو بلند بارگاہ جناب باری تعالیٰ میں پیش کرو, ہماری حاجت ہے اس کو کوئی پورا نہیں کرے گا سوائے تصور کے مینار کو بلند کرو, کیونکہ جو سب جمع ہے وہ ہے. تصور کے مینار کو بلند کرو, اور تصور نام ہے ترک اختیار کا کہ بندہ اپنی تجویز و ارادہ کو رضائے حق میں پڑا کر دے. ہماری کوئی جو اللہ گھر کے دوست ہر کے دوست میرا سب سے کوش دوست کی سرکشا ہے جو سب کی, یہ تصور کی حقیقت. چونکہ جو ہے ہم سب ہر کے دوست میرا سب سے کوش غلامی کے راستے کو مضبوطی سے پکڑے رہو, اللہ کی غلامی عبودی ہے. غلامی کے راستے کو مضبوطی سے پکڑے, جس کی حقیقت ہے دنیا کو چھوڑ دینا, دعویٰ نہ کرنا, مشقت برداشت کرنا, کوئی مشقت ہے برداشت کرنا. مولا سے محبت کرنا, سب سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو مومن ہیں اللہ کے. والذین آمنوا, ان کی عالی شان ہے مومن کی. والذین آمنوا اشد حبا للہ, کافر وہاں بھی دعویٰ کریں گے کہ ہم زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گے کہ اگر محبت تم کرتے ہو تو دوزخ میں کھل جاؤ. نہیں کھلیں گے. مومنین سے کہیں گے تم ہمارے مہم ہو تو دوزخ میں کھل جاؤ, سورو کھل جاؤ مومنین. اس وقت اللہ کی طرف سے نظام بھی ہمارے دل میں پاس تھے, یا نور یا نار پوری پر تم سلام لگائی جائیں امت محمدیہ پر, سرد ہو جاؤ. مجال نہیں کیا آگے آ سکے. جب ابراہیم علیہ السلام بھی جلا نہیں سکی تو امت محمدیہ بھی جلا نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت نوازا ہے, تاکہ ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں, اس کی قدر کرتے ہیں. قرب کے راستے مولا سے محبت کرنا, قرب کے راستے کو سنوارتے رہو, جس کی حقیقت اللہ کے سوا ہر چیز سے الگ ہو جاؤ. چھوڑو نہیں اللہ کی محبت کو. اہم رفتاری فرماتے تھے کہ اللہ کی محبت ضروری ہے, دوسروں کی محبت بھی ضروری ہے. فرق یہ ہے کہ اس محبت کو غالب رکھو, جیسے یہ ہاتھ ہے یہ اللہ کی محبت ایسے رکھو. شرک سے پوری طرح راستہ ہو جاؤ, اس کی حقیقت ظاہر اور باطن کی باہم موافقت. نعمت عافیت کی بڑی قدر کرو, نعمت عافیت کی. اب سامنے مولوی لوگ رہتے تھے, فرماتے عافیت مانے جانتے ہیں, बड़े बड़े वर्ड मारे आप भी मारे जानते हैं जिन्हें बड़े बड़े मारा बता दें तो जाने कहते जो मैं बताता हूं जिसकी हकीकत यह है कि सात बेदुन मुशक्कत क्या है ये आप यह जिसकी बेदुन मुशक्कत के लिए और अमल सारे बेदुन ले आए होता है यह मैं आप यह जरूर पूछते थे कि आपको मालूम है आप किस माने क्या आप ये दुआ भी करते हो कराते हो आपके इशारे दिए हैं कि बेदून तकलीफ के साथ क्या ताफी की तकलीफ है अब बीमारी भी मसाती की तकलीफ है सांस आसानी से आपकी जाती है रोजी बिगड़ वो शक्कत ही मिलती है ये नहीं कि कमाए घमाए जो रोटी मिली नहीं आसानी से दुआ करो ज्यादा विश्व में हमारे आसानी पैदा करना है वो चक्कर मतलूब नहीं है रिस्क बिगर बेदून मशक्कत के मिलता नहीं और तीसरी चीज सबसे असल जो है जो अमल बेदून गया जो होता है ये खाना भी अच्छा हो सेहत भी हो काफी नहीं है आपके लिए अमल अल्लाह के लिए होता है ये है आपके वो खैरू दुनिया है ये खैर आकर आप ये कहिए कि दोनों जहान में आदमी को आप ये इस्तेकामत ये हर बच्चारे रहो इस्तेकामत ये है कि अल्लाह ताला पर किसी चीज को तरजीह न दो हलाल रोजी सलाह करो हलाल यही यहां कहा करके बढ़ जाओ हलाल रोजी सलाह करो हलाल वो है जिसके खाने वाले को दुनिया में सामान न देना पड़े वादा की पकड़ होगी वो आजाद किया आखिर में उसकी वजह से मौका जाना हो दाग के रास्ते पर सीधे जमे रहो दाग ये तमाम अखबार अखबार अहवाल में अल्लाह के रजा तरफ रहो सब्र के दस्ते को पकड़े रहो सब्र ये गलत चीज है जब आप ज्यादा सुनाते थे मिल गए उसके पास दाद के रास्ते पर सीधे जड़े हो दाद ये कि तमाम अखबार अफवाल अहवाल में अल्लाह के रजा तरफ रहो सब्र के दस्ते को पकड़े रहो सब्र यह है कि दिल को अल्लाह ताला के हुक्म पर जमाए रखो जो अल्लाह हर जाए जो रसन देखो उजरत और खलवत को गुलशनी है तनवाई को पाकिजा बनाओ उजरत तनाई में इधर से यहां मसावी का खतरा न लाओ उसको अल्लाह के तरफ मुतवजा रखो और उसकी हकीकत यह है यानी दुनिया से दूर रहें यानी उसे समान रखें और लोगों से मिलना सोचे यानी दिल उनके साथ मजबूत वहां का परमता भी रहें जगह जगह उसे हाजी है न रखें मतलब दिल को उससे मजबूत न रखें बड़ी तारीफ किया है छानवी ने इस पर इस तरीके पर तारीफ किया है बहुत तारीफ किया है इसका सुन है अगर के बजाई के दरमियान ही बैठा हो दिल को उसके साथ मशगूल है खलवत दर अंजुमन हजार नक्शबंदी का खास खलवत दर अंजुमन अंजुमन में होने के खलवत यह हजार नक्शबंदी का खास वतीरा तरीका है हम लोग नक्शबंदी भी है खादर खलवत दर अंजुमन अंजुमन है लेकिन दिल अल्लाह से लगा हुआ है एक लम्हा भी नहीं देगा फिर नहीं बहुत से अल्लाह वाले चलने की बैठे हैं खलवत दर अंजुमन हमारे हजरत माँ मोहम्मद मसा नक्शबंदी थे कुछ होता कैसे यार कुछ बिछा हुआ था आग लगी इसके अंदर सब रहा था आग अच्छा खलवत दर ये वस्तु इन्हीं में है भी और नहीं है बारह ये थोड़ा सा हमने सुना दिया बड़े बुजुर्ग के इशारा हैं जैसे आए हैं अल्लाह मुझे भी अमल की तोहफी दे आप हजरात को भी बड़ वक्त सुनाया शायद हजरत के बाद मैंने कभी सुनाया ही नहीं देखा भी आज गला तक सुन लिया लेकिन हजरत भी खुद सुनाते रहते थे शायद कभी सुनाया हमारे हजरत सुनाते रहते वाला बात सब आते थे तो इन की कदर हो علم تم کو دیا ہے کہ حقوق کو ادا کرو. کتاب و سنت کا علم معمولی نہیں, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی ضرورت ہے. میں نے بیان کیا, مجھے خود بھی اثر ہے, دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی تمام صفا کے عالیہ سے صبر بھی دے اور علم بھی دے, شکر بھی دے, تواضع بھی دے, انتظار بھی دے. تمام صفاتیں عالیہ ہیں, شکستگی پیدا کرنے والے ہیں. شکستگی سے آدمی پہنچتا ہے. ہر چیز, ہر چیز ٹوٹنے کے بعد اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. سجا بہت فرق ہے, ہر چیز ٹوٹنے کے بعد اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے, لیکن دل جتنا شکستہ ہوتا ہے اسی پر نظر آتا ہے. شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا ہے کہ لوگ روی ڈلتا ہے وہ بھی نفع دکھانی نہیں, اس کو جب کوئی مضمون بیان کیا جائے گا اور نہ سمجھ میں آئے گا تو کیا ہوگا, شکایت کی یہ دل میں یہ کسی نے نہیں لکھا ہوگا. دیکھ بچی بچے ارجنی میں دیکھ لیجیے بارہ یہ چیزیں ہیں. سراتا ہوں, سراتا رہوں گا, اللہ مجھے بھی عمل کے لیے آپ کو بھی, اللہ سب سے بڑی بات اللہ پسند کرے, سرد دربار میں اس کی مقبولیت حاصل ہو, جو آپ سب بلا کر آپ کو بلا آپ کے لوگ تو دین بن دنیا میں آپ اللہ نے اصل کا علم نہ پھیل عمل مت بلا اللہ نے اصل کا علم نہ پھیل وہ کلم خاص ہے وہ شفا ان من کل بنا لمبا شریف کی برکت سے اور پاس کی برکت سے ہمارے نفوس کا تصدیہ فرما دے جو اخلاق مطلوب ہے اللہ کے نزدیک, مطلوب ہے اللہ کے نزدیک, اللہ اخلاق سے ہمارے قلوب کو مسرت اور مسلم فرما دے. رمضان شریف آ رہا ہے, ختم ہی ہو جائے گا اللہ, اس کے درمیان میں وہ صفات عالیہ ہے جو اللہ کو پسند ہیں ان سے ہمارے دلوں کو متصف فرما دے, وہ اخلاق جو اللہ کو محبوب ہیں ان سے متخلف فرما دے. اللہ تعالیٰ یہی نہیں سارے عالم میں دین کی طرح اذا حبت ریح الایمان, ایمان کی ہوا چلا دے اللہ, یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور کوئی کتاب اذا حبت ریح الایمان, جب ایمان کی ہوا چلے. رمضان بکری یہی آیا ہے, تعرض ہوائیں چل رہی ہیں نظیر کی, تعرض کرو اسے پا جاؤ گے. اللہ ہم سب کو اسی طرف دے دیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, اللہ ہم سب کو آپ کے لیے یہ محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے, علم صحیح سے نوازے, قلوب کی خشیت سے میں اللہ اپنی محبت سے مزین فرما دے.